पिघलता हुआ ये समां, हवाओं में ये नरमियां, पिघलता हुआ ये समां, हवाओं में ये नरमियां, फिजाओं में खुलता नशा, ये हम आ गए नदिया की लहरें हैं या तेरा रेशमी आंचल, जैसे लहराता है चंचल क्यों, हवरे है हर पल बेकल क्यों, तुमको पता हो तो तुम ही कहो, तेरे मेरे जैसा प्यार इनको भी है, इनको भी है प्यार, इनको भी है प्यार, इनको भी है प्यार, इनको भी है। पिघलता हुआ ये समां, हवाओं में ये नरमियां, फिजाओं में घुलता नशा, ये हम आ गए।